Injil Matius bab 23. Yesus banjur ngandika marang wong golongan lan marang para sakabati. Pangandikane, para ahli Taurat lan para Farisi iku padha nglinggi palenggane Musa. Mulane apa kang dituturake marang kowe iku padha lakonana kabeh lan padha tetepana. Nanging aja padha tumindak nulat tindak tanduke. Awit wong-wong iku padha memulang, nanging ora padha nglakoni dhewe. Mula mangkono, awit padha mbongkoki momotan-momotan kang abot lan rekoso oleh nggawa. Banjur ditumpangake ing pundhake wong. Mongko awake dhewe nyinggol wae ora gelem. Panggawene kabeh iku padha katindakake supaya disawang dening wong. Awit padha ngambakake sabuk-sabuk sembayangane lan gedhekake gombyok-gombyok ing jubahe. Padha seneng lungguh ing papan kang kajen ana ing pesta-pesta. Lan marang palungguhan kang nomor siji ana ing papan pangibadah. Apa dene seneng nampa pakurmatan ana ing pasar-pasar lan disebut dening wong rabi. Nanging kowe aja disebut rabi, amarga mung siji rabimu, lan kowe kabeh padha-padha sadulur. Apa maneh kowe aja nyebut sapa wae ing bumi iki Rama, awit mung siji ramamu, yaiku panjenengane kang ana ing swarga. Kowe aja gelem disebut panutan, amarga mung siji panutanmu, yaiku Kristus. Sing sapa gedhe dhewe ana ing satengahmu, iku dadi paladenmu. Lan sing sapa ngluhurake awake dhewe, bakal kaasorake. Dene kang ngasorake awake dhewe, bakal kaluhurake. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis. Awit kowe nutup lawang-lawang kratoning swarga tumraping wong. Sebab kowe dhewe ora mlebu, lan wong-wong kang arep lumebu kok alang-alangi. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis. Amarga kowe padha ngemplok omahe rondo-rondo nganti entek. Ngapusi nganggo pandonga dawa-dawa. Mulane kowe mesti bakal tampa pakuman kang luwih abot. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis. Sebab kowe padha ngambah segara lan ndelajah daratan. Supaya kowe oleh wong sing mlebu ing panunggalanmu. Lan menawa kalakon mangkono, wong iku kok gadang mlebu naraka. Kang alane tikeloro katimbang karo kowe. Bilai kowe he para panuntun kang picak, kang celathu. Sing sapa supata demi padalaman suci, supatane iku ora absah. Nanging sing sapa supata demi emase padalaman suci, supatane iku katemahan. He kowe wong-wong bodho lan picak. Endi sing luwih gedhe maknane? Emas apa padalaman suci sing nucekake emase? Apa mana sing sapa supata demi mesbyah? Supatane iku ora absah. Nanging sing sapa supata demi pisungsung kang ana ing mesbyah, supatane iku katemahan. He wong-wong picak, endi sing luwih gedhe maknane? Pisungsunge apa mesbyah kang nucekake pisungsunge? Mulane sing sapa supata demi mesbyah, iku supatane demi mesbyah, lan uga demi barang-barang kang tumumpang ing kono. Lan sing sapa supata demi padalaman suci, iku ya supata demi padalaman suci, lan uga demi panjenengane kang ada dalem ing kono. Apa dene sing sapa supata demi swarga, iku ya supata demi damparing Allah, lan iya demi panjenengane kang lenggah ing kono. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis. Awit dalah godhong selasih lan adas tuwin jinten iku kok bayar pro sepuluhani. Nanging perkara-perkara kang luwih gedhe bobote mung ing angger-angger, yaiku keadilan, kawelasan lan kasetyan iku kok lirwakake. Sing siji kudu ditindakake, sijine aja dilirwakake. He kowe, pemimpin-pemimpin kang picak, lemut kok saring saka ing omben-ombenmu, nanging unta kok udu. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis. Sebab jabane tuwung lan pinggan padha kok resiki. Mongko ing jerone kebak isi rampasan lan kamurkan kang tanpa kendali. He wong Farisi kang picak, resi ana dhisik jerone tuwung iku. Temah jabane ya bakal dadi resik. Bilai kowe he para ahli Toret lan para Farisi, wong-wong lamis. Sebab kowe iku padha kaya kuburan kang dilabur putih. Jabane pancen katon apik. Nanging jerone kebak isi balunge wong mati lan rereget warna-warna. Samono uga kowe, lairmu katon mursid ana ing ngareping wong. Nanging ing batinmu kebak isi lelamis lan duraka. Bilai kowe he para ahli Toret lan para Farisi, wong-wong lamis. Awit kowe mbangun pasareane para nabi lan ngrenggo-ngrenggo tugu-tugune wong-wong mursid ing pakuburan. Lan ngucap, saupama aku padha urip ing jamane para leluhurku, mesti aku ora padha melu sekuton karo wong-wong iku ing bab ngutahake getih para nabi. Nanging marga kang mangkono iku, kowe padha dadi seksi tumrap awakmu dhewe. Yen kowe kabeh iku padha turune wong-wong kang nyedani para nabi. Dadi kowe padha nganepi lelakoni leluhurmu. He ula, he para tetesaning ula bedhudhak. Kepriye anggonmu bisa oncat saka paukumaning naraka? Mulane delengen. Aku ngutus nabi-nabi lan wong-wong wicaksana sarta ahli-ahli Toret nekani kowe. Mongko kowe bakal padha mateni lan nyalip wong sawetara saka panunggalane kang dak utus iku. Lan tumrap sawetara liyane saka panunggalane iku bakal padha kok sabu ana ing papan-papan pangibadahmu. Lan kok oyak-oyak saka ing kutha kang siji menyang kutha sijine supaya padha katempuhna marang kowe. Sakai getih resik kang wis kautahake ana ing bumi. Wiwit saka getih Abil kang mursid iku nganti tekan getih Zakaria anake Berekia kang kok pateni ana ing antarane pasucen lan misbyah. Satemene aku pitutur marang kowe, kabeh iku bakal katempuhake marang golongan iki. Yerusalem, Yerusalem kang mateni para nabi lan benturi watu marang wong-wong kang kautus nemoni kowe. Wes nganti ping pira anggonku kepingin nglumpukake anak-anakmu. Kaya babon anggone nglumpukake kuduk-kuduke ing sangisoring suwine. Nanging kowe padha ora gelem. Ditenono, omahmu iki bakal ditinggalake dadi suwung. Lan aku pitutur marang kowe. Wiwit saiki kowe ora bakal padha ndeleng aku maneh. Nganti kowe padha kandha binerkah ana ingkang rawuh atas asmanipun pangeran.